सुना जिंदगी में जब मौका जो मिले तो बेवजह यूं तू और मैं क्यों भला इसे खोते। जिंदगी बाहों को फैलाए है ऐसे, आ ले ले हम जिंदगी से पल ऐसे, भला खुशी मिलेगी और कैसे। रोजाना ये हो जाए आंखों को तू ही हो नजर यूं आए, थोड़ा गम हो तो हम इसे सहे। Yeah.